Warren dikhaenge na karan bataenge be sawal be jawab angutha lagwaenge likhat karenge na ye padhat karenge beiman aankhe dil zapt karenge oh maza my lord लौटा दे दिलिए ओ ले ले रिश्वत लौटा दे दिलिए ओ मजा माय लॉर्ड लौटा दे दिलिए ओ मिस हुकूमत लौटा दे दिलिए ओ मजा माय लॉर्ड कपड़े हैं शराफत के अंदर से मवाली हम कपड़े हैं शराफत के अंदर से मवाली हम सीधे दे दो दिल वरना चले कोतवाली हम ना है कचहरी दलील ना अपील है इश्क का मुकदमा ना उठाता वकील है ओ माजा माय लॉर्ड लौटा दे दिलिए तेरी अदालत लौटा दे दिलिए ओ माजा माय लॉर्ड लौटा दे दिलिए ओ मिस वकालत लौटा दे दिलिए ओ माजा माय लॉर्ड लौटा दे दिलिए Oh, Maza, my lord, Lord, I did it, yeah. Go. Me, tum, chi, my lord. मांग मत दिल ये नी तुमची माय लॉर्ड